Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 sierpnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ostatni samolot z ewakuowanymi z Afganistanu jest już w Polsce. W sumie do kraju sprowadzono ponad 1000 osób. 251 nowych zakażeń koronawirusem i 3 zgony. Najnowszy bilans epidemiczny podaje resort zdrowia. NIK skontrolowała Pocztę Polską. W raporcie pisze, że przesyłki są coraz droższe i często spóźnione. W Warszawie wylądował ostatni samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Polska kończy akcję, mówi premier. Na lotnisku w Kabulu i w całym Afganistanie sytuacja jest trudna, dlatego wojska sojusznicze, wszyscy podjęliśmy decyzję o zakończeniu tej akcji ewakuacyjnej. My kończymy ją dzisiaj, jutro przylatują ostatnie transporty z Uzbekistanu do Polski. Mateusz Morawiecki poinformował, że oprócz Polaków udało się sprowadzić również inne osoby z Afganistanu. Do Polski ściągnęliśmy, oprócz oczywiście wszystkich Polaków, którzy tego chcieli, ściągnęliśmy również około ponad 900 osób z Afganistanu, w tym około 300 kobiet i blisko 300 dzieci. Zapewnimy im oczywiście tutaj też wsparcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sumie do Polski zostało ewakuowanych ponad 1300 osób. Ewakuacja trwa od 14 sierpnia, kiedy kontrolę nad krajem przyjęli talibowie. Z lotniska w Kabulu wyjeżdżają głównie cudzoziemcy i współpracownicy międzynarodowego kontyngentu NATO. Do tej pory z Afganistanu ewakuowano ponad 80 tysięcy osób. Po południu w Brukseli unijni ambasadorowie będą rozmawiać o sytuacji w Afganistanie i o uchodźcach z tego kraju. Z informacji naszej brukselskiej korespondentki wynika, że Polska chce też mówić o sytuacji na granicy z Białorusią. Chodzi o podsycanie przez władze w Mińsku kryzysu migracyjnego. Beata Płomecka. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson miesiąc temu w Parlamencie Europejskim mówiła, że Białoruś pomaga w organizowaniu przylotów nielegalnych migrantów, a potem ułatwia im przekraczanie granicy z Litwą i Polską oraz Łotwą. Migranci przylatują do Mińska głównie ze Stambułu i Bagdadu komercyjnymi samolotami i są przemycani do granicy. Dziennie odbywa się kilka takich lotów. W reakcji na te działania Bruksela zagroziła już kolejnymi sankcjami wobec białoruskiego reżimu. A jeśli chodzi o sytuację w Afganistanie i pomoc uchodźcom, to dzisiejsza narada ma przygotować nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli. Z moich informacji wynika, że ma się ono odbyć w najbliższy wtorek. Unia ma stworzyć plan finansowego wsparcia dla krajów sąsiadujących z Afganistanem w zamian za przyjęcie uchodźców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Polsce ostatniej doby testy potwierdziły 251 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 3 osoby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalach przebywa 371 pacjentów z COVID-19, o 3 mniej niż wczoraj. Zajętych jest 47 respiratorów, czyli o 1 więcej niż dzień wcześniej. Stabilizuje się sytuacja hydrologiczna na Lubelszczyźnie, informuje Instytut Meteorologii. Na rzekach w regionie obserwujemy wzrost poziomu wody, ale nie ma powodu do obaw, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Opady deszczu, które są prognozowane, nie będą zmieniały znacząco sytuacji hydrologicznej. Nie będzie to jakieś zagrożenie dla mieszkańców województwa lubelskiego. To prawda, Wisłą przemieszcza się wezbranie. Ono nie jest wysokie. To jest w strefie wody średniej, czyli tej wody płynie tyle, ile powinno, ale niektóre miejsca mogą być zalane. Stan ostrzegawczy przekroczony jest jedynie na Bystrzycy, w rejonie wodowskazów w Sobianowicach. Poziom wody wynosi tam nieco ponad 2,5 metra. Poczta Polska nie zapewnia właściwej jakości powszechnych usług pocztowych, oceniła w opublikowanym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Nadal są opóźnienia w dostarczaniu przesyłek i są one coraz droższe, a w niektórych miejscowościach mieszkańcy mają problemy z dostępnością do usług pocztowych, informuje NIK. A w raporcie pozytywnie oceniono poprawę terminowości rozpatrywania reklamacji przez pocztę. Ponad połowa uznanych reklamacji dotyczyła utraty przesyłek. Przez 5 lat w związku z uznanymi reklamacjami Poczta Polska wypłaciła klientom odszkodowania w wysokości ponad 37 milionów. Złotych. Prawie 80 kg marihuany przejęli policjanci. Narkotyki miały trafić do województw lubelskiego, śląskiego i mazowieckiego. Zatrzymano 2 osoby. Jedna z nich była kurierem, informuje Rafał Marczak z Centralnego Biura Śledczego Policji.

Dawno, dawno temu było tak. Człowiek spieszył się do pracy, pod blokiem stał on, Fiat 126P. Trzeba było go uruchomić. Już prawie i pojechał, tak. A w roku 2021 jest tak. Człowiek schodzi, pod blokiem stoi on, Fiat 126P i jest tak. Proszę nie regulować radioodbiorników. Ten dźwięk to jest maluch, który jedzie na prąd. Pan Radek skonstruował sobie taki samochód wraz z synem. Na Dolnym Śląsku rzecz miała miejsce. Można? Można. O tym, że można i jak można tego dokonać już za niedługo w trójce do trzeciej. Proszę zostać z nami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Klientem zostań i panu to rządź. Nagle zjawi się ktoś, kto ma taki dar jak ty. Podobne spojrzenie i oka. dobrzyną przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci do. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąd ta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz bracie, tańcz siostro. Zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość. Nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną. Oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość. Zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną. Pokażę wiedzę ci tajemną. Stary tak mnie znają. Tak myślę o tym maluchu Fiacie 126P. Dzisiaj jednego widziałem podczas mojej drogi do pracy. Stał taki dumny na skrzyżowaniu, niebieski, lśniący, kierowca również dumny, szyba nieco uchylona, chociaż kropił deszcz. I tak myślę, czy jakiś był limit kiedyś, no teraz jeśli maluchy jeszcze jeżdżą po drogach, to też kierowcy, jeśli chodzi o wymiary na przykład, czy każdy mógł się zmieścić do takiego malucha? W każdym razie ten dzisiejszy napotkany przeze mnie nie był na pewno elektryczny, a jest taki jeden na Dolnym Śląsku. Jeździ wyłącznie z napędem elektrycznym. Do Wałbrzycha, do pracy, pan Radek pokonuje codziennie 50 kilometrów, więc jeszcze musi wrócić chyba na jednym ładowaniu. Radosław Pawlaczyk skonstruował takiego malucha z synem Nikodemem. A skąd go wziął? Baragara Szeligowska z Radia Wrocław już teraz więcej państwu na ten temat opowie. Wszystko zaczęło się od starego Fiata 126P, porastającego trawą na posesji kolegi Radosława Pawlaczyka. Już wtedy mieszkańcowi Głuszycy chodziło po głowie odrestaurowanie legendarnego pojazdu i przerobienie go na auto elektryczne. Po licznych podchodach i perswazjach stał się właścicielem zdezelowanego autka. Wtedy razem z synem Nikodemem, który nawiasem mówiąc wyrasta mu na godnego następcę, opracowali plan realizacji ambitnego przedsięwzięcia polegającego na reanimacji zardzewiałego malucha. Założenia były, o czym cały czas powtarzam, tak? Nikodem, jakie były założenia projektu? Żeby wydać 5000. Żeby wydać tylko 5000 zł, ja mówię o częściach do konwersji, żeby przejechać. No, ile mieliśmy przejechać z założenia? 50 kilometrów, bo tyle mam do pracy i z powrotem, tak? Bo ja dojeżdżam do pracy, jestem mechanikiem szwalni, John Cotton, Wałbrzych i tyle mam, taki mam dystans. No i trzecie założenie było jakie? Że wtedy, jeżeli wydamy 5000 na 50 kilometrów, to po roku czasu, tak, jeździmy za darmo. Sporym wyzwaniem było zmieszczenie się w zaplanowanym budżecie. Okazało się, że będzie to wymagać nietuzinkowych działań, wspomina Pawlaczyk. Można oczywiście zamówić w Chinach i to wszystko przychodzi do Polski, ale to kosztuje ponad 20 tysięcy. Taki gotowy set, więc no cóż tutaj mogliśmy robić? No musieliśmy się uciec do sztuczki takiej, żeby szukać komponentów nie po haśle konwersja samochodu, tak? Bo to magiczne hasło konwersja samochodu łączy się z magiczną ceną tych komponentów, tak? A ja zacząłem szukać jako automatyk, elektryk po prostu komponentów, które mi są potrzebne bez opisów ich, tak? Czyli jak potrzebowałem silnik o takiej i takiej mocy, to nie szukałem silniku do auta, tylko szukałem silnika o mocy takiej i takiej, która mnie interesuje, niezależnie od tego, z czego on był. No i okazało się, że znaleźliśmy silnik od pompy hydrauliki gdzieś tam wózka widłowego, który po zdjęciach widziałem, że mechanicznie to wszystko, co ja potrzebuję, spełniał. No i ten silnik kupiliśmy za jakieś tam niecałe 1000 zł, więc w 1/5 ceny tego, co zapłacilibyśmy w Chinach. Gruntownego odnowienia wymagała też oczywiście karoseria malucha. Właścicielowi marzył się kolor, jaki miał legendarny Mustang, znany z filmu 60 sekund. Los okazał się znów łaskawy, bo nie dość, że wymagany lakier był dostępny, to jeszcze do wykonania całej operacji malowania samochodu zobowiązał się osobiście amerykański specjalista. Prace zostały sfinalizowane, auto zarejestrowane w Wydziale Komunikacji i teraz można je spotkać codziennie na trasie Głuszyca-Wałbrzych. Jeżdżąc po wałbrzyskich i nie tylko wałbrzyskich drogach, no ludzie się uśmiechają, widzą to auto, widzą, co można zrobić. To jest naoczny przykład tego, że jak człowiek ma troszkę ochoty, chęci i czasu, to zrobi wiele. No, propagujemy tą jazdę. Jak zapewnił Radosław Pawlaczyk, nieocenionym pomocnikiem przy odnawianiu malucha był jego syn Nikodem. Okazało się, że niedaleko padło jabłko od jabłoni, bo chłopiec połknął już technicznego bakcyla. Praktycznie wszystko, co wiem, to tata mnie nauczył. Teraz idę do 8 klasy, więc za rok się wybieram do szkoły na kierunek mechatronik, więc to jest mechanika połączona z elektroniką, elektryką. Więc właśnie chcę być takim mechanikiem i też się zajmować rzeczami elektrycznymi. Obaj Pawlaczykowie nie spoczywają na laurach. W garażu czeka na odrestaurowanie zabytkowy Mustang, ale tymczasem ulepszenia wymaga jeszcze elektryczny maluch. Mamy jeszcze jedno zadanie przed sobą, bo auto już jest dopuszczone do ruchu, bo spełniliśmy wszystkie te wymogi, które trzeba spełnić, ale zwalniamy pod górkę, tak? Jedziemy z prędkością przejazdową gdzieś tam około 60-70 na godzinę, ale w momencie podjazdu pod jakieś tam większe wzniesienie zwalniamy do 40 i to jest już dla mnie męczące, a nie mówię do kierowców, którzy tam jadą za mną, bo wiadomo, że też w tej chwili jeszcze machają i się cieszą, a niedługo będą się denerwować. Mam już projekt wstawienia przekładni między silnikami a skrzynią biegów po to, żeby dostosować ten, jak to wspomniałem wcześniej, nietypowy silnik do tej oryginalnej skrzyni biegów. I ostatnie zadanie, jeżeli to już zrobimy i przyspieszymy tego maluszka, to na pewno musimy zagrydować hamulce, bo wtedy musi być bezpiecznie, tak? Ale poza tym myślę, że to, co było do założone i to, co było do zrobienia, to zrobiliśmy w 100%, a nawet i w 110%. Z Głuszycy, Barbara Szeligowska, Radio Wrocław. A ile taki zwykły maluch wyciągał, tak się zastanawiam? Chyba coś koło setki, prawda, maksymalnie. Nie zgadzam się, że wolny czas i chęci wystarczą, ale jakby tak zacząć od języka i konwersję zamienić na przeróbka, komponenty na części i do tego wolny czas i 5000 zł i pomysłowość pana Radosława, to może wyjdzie. 26 minut po 11, to jest trójka do trzeciej. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie, znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po nie. Całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. od kilku dni. Tak bardzo denerwujesz, przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba największy kit, że stałym nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Jeśli już człowiek wszedł do takiego malucha i się zadomowił, siadł za sterami, to ile taki maluch potrafił wyciągnąć? Sam jechałem 125, to jest maksymalnie, to można takiego malucha wyciągnąć. To jest prawda. I to był klasyczny maluch, 94 roczny, silnik 650 pojemności, nie ten bis, taki mocniejszy i tak dalej. Także tyle można wyciągnąć na pewno. A można było rozmawiać wtedy z pasażerem przy tej prędkości, czy już tylko w zatyczkach do uszu? 227-3 to nasz numer telefonu w kwestiach malucha. Owszem, i generalnie o życiu porozmawiajmy do 15. Tymczasem 11.30 na zegarkach. Niezła historia już za chwilę przed nami. takiej solówce, to trzeba wziąć głęboki oddech. Za 25 minut południe, już teraz w Trójce przed Państwem Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. W kalendarzu 26 dzień sierpnia, a my przypominamy wydarzenia z historii związane właśnie z tą datą. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I właśnie 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze z udziałem około miliona wiernych złożone zostały jasnogórskie śluby narodu polskiego, zredagowane przez internowanego wówczas prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jaki ówczesny wymiar miało to wydarzenie? To jest wydarzenie, to było wydarzenie, które było wieloaspektowe, wielowymiarowe właśnie, które na swój sposób bym powiedział, nawet nie wiem jakiego użyć słowa, żeby było ono właściwe, ale... Bez precedensu? Bez precedensu, w ogóle takie, bym powiedział, niesamowite. Mhm. Mamy do czynienia z wydarzeniem, gdzie prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński jest internowany, czyli znajduje się de facto pod kontrolą władz bezpieczeństwa. Jest w niewiadomym miejscu, w odosobnieniu. Tak jest. Pisze apel, który nawiązuje do apelu sprzed 300 lat, którego sygnatariuszem był król Jan Kazimierz. To porównanie, cofnięcie się do historii, ma wywołać odpowiednie skojarzenia. Bo trzeba byłoby się cofnąć do tego, czym był apel jasnogórski Jana Kazimierza. To był apel, który miał tak naprawdę pokazać jedność narodu polskiego pod każdym względem. Tutaj kardynałowi Wyszyńskiemu chodziło o to, że w tym dokumencie, którego on jest autorem, tak naprawdę główne akcenty przenosi się z jednostki, bo chodziło o to, że Jan Kazimierz brał odpowiedzialność za pewne kwestie w okresie potopu szwedzkiego, czyli przenoszone są główne akcenty z jednostki na naród. Kardynał Wyszyński kładzie nacisk na dochowanie wierności Bogu, Kościołowi, na trwanie władzy, poszanowaniu dla daru życia, nierozerwalności małżeństwa, godności kobiet, przepojenie życia rodzinnego zasadami Ewangelii, obronę młodego pokolenia. Czyli on zwraca uwagę na te wszystkie elementy, które znajdują się w nacelowniku władz komunistycznych. Niezła historia. A drugie wydarzenie też z 26 sierpnia to rok 1789 i w czasie rewolucji francuskiej ogłoszenie deklaracji praw człowieka i obywatela. Przypomnijmy, panie profesorze, jakie znaczenie deklaracji dla ówczesnego świata politycznego oraz społecznego miało to wydarzenie. I tutaj pojawia się coś, co ja nazywam, to jest może nie do końca ani semantycznie, ani znaczeniowo właściwe, ale ja to nazywam paradoksem historii. Proszę spojrzeć, jednego dnia, co prawda w innym czasokresie, dochodzi do sytuacji, w której zarówno kardynał Wyszyński, jak i wcześniej, w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, mimo że ideologicznie zupełnie dwa przeciwległe bieguny. To 20 wiek, to druga połowa tak, 18. Odwołuje się do pewnych uniwersalnych zasad. Uniwersalnych w przypadku kardynała Wyszyńskiego, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, a w przypadku deklaracji praw człowieka i obywatela autorzy, a w zasadzie jeden autor, bo projektodawcą tej deklaracji był Marie-Joseph de Lafayette, odwołuje się do uniwersalnych zasad funkcjonowania społeczeństwa, a mianowicie do tego, że prawa istnieją prawa i wolności obywatelskie, którymi są m.in. wolność fizyczna i duchowa, prawo do własności czy nietykalność osobista. Podkreślano równość w sprawie dostępu do urzędów i stanowisk. Były to hasła bardzo rewolucyjne, jeżeli chodzi o ten kontekst ustrojowy. Bo nie chodzi o to, że rewolucyjne na zasadzie zmian, które by niosły zniszczenie, tak jak my tu utożsamiamy z tym do góry nogami. Tak, tylko bym powiedział ustanowienie pewnych uniwersalnych zasad funkcjonowania społeczeństwa, w którym prymat nie należy do jednostki właśnie, do władcy, tylko do ogółu, do narodu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję Panu, bardzo Państwu też dziękuję za uwagę. Niezła historia.

Zdarzyło mi się, co prawda, by moja walizka gdzieś zagubiła się na lotnisku jednym czy drugim, a czasem i takie sytuacje są, że taka jedna pojedyncza później krąży, prawda, po tej taśmie i nikt jej nie chce. Nie wiadomo, czyja ona i dlaczego tak skończyła samotnie. Jeśli chodzi o lotnisko w Pyrzowicach, tam, proszę Państwa, jest nowy terminal B i bagażownia jest sercem tych właśnie miejsc. Oczywiście w większości nie widać, jak walizka już trafi do tej czarnej dziury, to nie wiadomo, co ona tam robi, gdzie. A to najbardziej nas, pasażerów, interesuje. Prawda? Zagadkowe walizki razem z Piotrem Adamczykiem z biura prasowego lotniska Pyrzowice zgłębiała Joanna Opas. Jak się zaczyna droga naszej walizki, bo dla wielu osób to też jest tajemniczy aspekt latania. Bagaże rejestrowane nadajemy na stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej w nowym terminalu pasażerskim B. Tych stanowisk mamy 28. W tym miejscu bagaż nadajemy, jest on ważony. Skala błędu to jest 100 gram w przypadku tych wag. No i tutaj pracownicy obsługi naziemnej firmy handlingowej nadają na ten bagaż rejestrowany specjalną przywieszkę, na której mamy kod kreskowy oraz 3-literowy kod lotniska docelowego. Po zakończeniu tej procedury za pomocą taśmociągów wędruje do wnętrza bagażowni i tam odbywają się dalsze procedury, o których opowiem po drugiej stronie. To zajrzyjmy. Zapraszam gorąco. Idziemy. Za tą ścianą nadaliśmy bagaż i teraz te bagaże trafiają właśnie tutaj. Jesteśmy w bardzo tajemniczym miejscu lotniska, do którego rzeczywiście mało kto ma dostęp, a jednocześnie bardzo ważnym z perspektywy jego funkcjonowania, z perspektywy także bezpieczeństwa podróży lotniczej. Otóż bagażownia dzieli się na dwie strefy. My jesteśmy w strefie pierwszej, to jest strefa kontroli bezpieczeństwa bagaży rejestrowanych. Bagaże tym taśmociągiem wjeżdżają do tej strefy i są kierowane do jednego z dwóch tomografów. To są najnowocześniejsze, aktualnie dostępne na rynku urządzenia do prześwietlania bagaży. I tak jak mamy w ochronie zdrowia tomografy, z których czasami musimy skorzystać, to tak samo tutaj działa to na takiej samej zasadzie. Mamy tutaj pierścień, który się kręci i dzięki temu daje nam on obraz 3D zawartości bagaży, więc możemy sobie pod każdym kątem ten bagaż przeglądać. Te starsze urządzenia to są rentgeny, więc tam mieliśmy taki obraz 2D. Jeśli na obrazie zawartość bagażu nie wzbudza wątpliwości, to bagaż kierowany jest dalej już na sortownię, jest kierowany do odpowiedniej zrzutni, ale jeśli screenerzy mają wątpliwości co do zawartości bagażu, to system jest tak skonstruowany, że mamy system powrotu tego bagażu do ponownego prześwietlenia, możemy go prześwietlić jeszcze 2 razy. Jeśli dalej zawartość bagażu wzbudza wątpliwości, to wtedy jest on kierowany do punktu manualnej kontroli bagażu rejestrowanego i wtedy właściciel takiej walizki może usłyszeć przez nasz system nagłośnieniowy swoje imię i nazwisko i przy nim ten bagaż jest otwierany i sprawdzana jest jego zawartość. Co może wzbudzać wątpliwości, co może wzbudzać podejrzenia? Na przykład kostki sera żółtego, duże na przykład, kilogramową, dwukilogramową. Taka kostka daje podobny obraz jak na przykład trotyl, tak? W dziwny sposób pozwijane kable w pobliżu jakiegoś urządzenia, które mamy, przedłużasz, tego typu rzeczy mogą wzbudzać wątpliwości. Jeśli już przejdziemy tą drogę, no to kierujemy się do sortowni. Tutaj warto podkreślić, że przepustowość tego całego systemu to około 1900 sztuk bagaży na godzinę. Czyli około 10 samolotów. mniej więcej tak, około 10 samolotów. I oczywiście przy założeniu, że każdy pasażer ma bagaż rejestrowany. Przejdźmy więc do drugiego miejsca, czyli do sortowni. Zapraszam. I jesteśmy w sortowni, więc jak wygląda tutaj ten proces, żeby finalnie nasz bagaż trafił do samolotu i to trafił do tego właściwego samolotu, a nie na przykład my jedziemy do Grecji, a bagaż do Niemiec. Mamy tutaj sorter tackowy, który po takim okręgu nam tutaj się porusza. 76 tacek, 12 z rzutni. To jest duża automatyka przemysłowa. System doskonale wie, na którą zrzutnię zrzucić dany bagaż. My jesteśmy tu w stanie nawet 12 rejsów naraz obsługiwać. Teraz mamy na przykład rejs na wyspę Kos oraz do kolonii Bonn. Dzięki przywieszce bagażowej z kodem kreskowym i trzyliterowym kodem lotniska docelowego. Ten kod kreskowy umożliwia identyfikację danego bagażu przez system. Tu są skanery porozmieszczane, które cały czas monitorują zarówno miejsce, w którym on jest w bagażowni, jak i miejsce, do którego on zmierza i gdzie ma być zrzucony. Więc jest to rozwiązanie bardzo nowoczesne i praktycznie niezawodne. Czyli duży ser żółty w kostce nie, ale jeśli chodzi na przykład o kabanosy czy korniszony, to jak najbardziej. A takie zadanie mam dla Państwa i pytanie. Jeśli chcemy przewieźć powerbank na przykład na wakacje, to gdzie? Do bagażu podrężnego czy do tego właśnie walizki? Czy zupełnie nie? Michał Jakubik podpowiada, można chyba, no można. Państwo dadzą znać, 227 trójek. Zasłony, stanę wtedy na rozwój.